42 stopnie Celsjusza w okolicach Lyonu, 40 stopni niedaleko Marsylii i 38 stopni w rejonie Montpellier. To wczorajsze rekordowe pomiary temperatur w południowej części Francji. Dziś ma być jeszcze cieplej. Średnia temperatura w Dolinie Rodanu, Prowansji i Oksytanii ma przekroczyć 39 stopni Celsjusza. Lokalnie słupki na termometrach mają pokazywać ponad 42 stopnie. W departamentach objętych podwyższonym alertem pogodowym władze zalecają mieszkańcom pozostanie w domu między 11 a 21 oraz zasłanianie okien i dbanie o odpowiednie nawodnienie organizmu, szczególnie w przypadku osób starszych i noworodków. Są obawy, że ekstremalne temperatury przyczynią się do pożarów. Od wczoraj strażacy walczą z ogniem w departamencie Alpy Wysokie. Spłonęło już ponad 100 hektarów lasu. Synoptycy przewidują, że szczyt fali upałów nastąpi jutro lub w środę. Wysokie temperatury mają utrzymać się do końca tygodnia. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak tam z tymi chmurami dziś? One generalnie ustanowiły się w centralnej części Polski i pomału przesuwają się na północny wschód. One się rozciągają między Śląskiem a Mazowszem. No i tu możliwe opady. Można się natknąć na mniej lub bardziej intensywne opady deszczu. Potem to pasmo chmur ciągnie się aż po Mazury, ale tu już te chmury rzadsze i też szansa na opady mniejsza. W południowej połowie kraju dziś generalnie przelotne opady deszczu i burze lokalnie mogą być nawet z gradem. Od 25 stopni na północnym zachodzie, około 29 w centrum, do 32 na południowym wschodzie. Nad morzem trochę chłodniej, od 20 do 25 kresek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 11. Olga Szućko w dalszym ciągu za konsoletą, Michał Kowarski w dalszym ciągu za szybą, jako wydawca Bartosz Bielecki w dalszym ciągu przy naszym redakcyjnym telefonie 2 2 7 3, a w dalszym ciągu przed mikrofonem Witold Lazar. I w tym składzie będziemy jeszcze przez godzinę. To jest Trójka przed południem. Program Trzeci Polskiego Radia. now decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh. Vance Joy w Trójce przed południem. 12,5 minuty po godzinie 11. Proszę Państwa, w Światowym Dniu Optymizmu przytoczę Państwu, ile Państwo pozwolą, teraz taki stary dowcip. Jaki jest szczyt pecha? Szukać kontaktu, a trafić na wtyczkę. No ale nie o takich sprawach będziemy teraz mówić, choć sprawa też wiąże się z pewnym ryzykiem. Wtyczki, o których mowa, to dodatki do przeglądarek internetowych. One zyskały popularność dzięki ustawieniom, które dają użytkownikom różne możliwości, na przykład blokowanie wszystkich irytujących reklam, czy automatyczne wyszukiwanie zniżek w sklepach internetowych. No, brzmi zachęcająco, jednak niektóre z tych wtyczek nie są w 100% tak bezpieczne. Wirusy, kradzież danych to tylko niektóre z potencjalnych zagrożeń, które możemy bezwiednie w sumie ściągnąć sobie na głowę pod przykrywką lepszego działania sprzętu. A jak się okazuje, większość z nas, użytkowników komputerów, chętnie instaluje takie rozszerzenia do naszych przeglądarek internetowych. Znaczy ja to nie, ale chyba syn. No najprostsze adblocka po prostu mam. To właśnie rozszerzenia blokujące wyświetlanie reklam stały się hitem w ostatnich latach. Niestety niosą za sobą poważne zagrożenia. Ostrzega na swoich mediach społecznościowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Niektóre z nich mogą jednak stanowić poważne zagrożenie dla twojego cyberbezpieczeństwa. Dlatego nie instaluj w przeglądarce niepotrzebnych wtyczek. Takie wtyczki mają na celu dodanie głównie dodatkowej funkcjonalności do przeglądarki. Mówi informatyk z Politechniki Łódzkiej Bartłomiej Jęcz. Większość osób korzysta właśnie z jakiejś wtyczki do blokowania reklam, czy na przykład, tak jak ja w swoim przypadku, korzystam z menadżera haseł, żeby nie musieć tych haseł pamiętać. Wszystko już to, co mamy w przeglądarkach, powinno nam wystarczyć. A jeśli już potrzebujemy takiej wtyczki, to pamiętajmy o zagrożeniach nie tylko dla naszego sprzętu, ale i naszych wrażliwych danych, bo wtyczki są często wykorzystywane przez hakerów do rozsyłania wirusów. Ostrzega podkomisarz Krzysztof Wrześniowski. Jeśli dowiemy się o tym, że nasz komputer jest zainfekowany, to musimy sobie zdać sprawę z tego, że to już też nie jest nasz komputer, że dzielimy już go z kimś. Ale dowiadując się o tym, że nasz komputer został zainfekowany, to znaczy, że daliśmy w jakimś stopniu, a może i w całkowitym stopniu komuś władztwo nad tym komputerem. To tak jak z każdą rzeczą, bym powiedział, w internecie trzeba uważać, co się pobiera, co się klika, co się ściąga. I dlatego koniecznie trzeba weryfikować to, co pobieramy na komputer czy telefon. Mówi Radosław Matusik z Uniwersytetu Łódzkiego. Przede wszystkim wtyczki powinniśmy pobierać z oficjalnych repozytoriów lub oficjalnych sklepów z aplikacjami od renomowanych twórców. Warto zwracać uwagę na aktualizacje. Powinniśmy pobierać najnowsze wtyczki, dzięki czemu, jeśli we wcześniejszych wersjach były luki w zabezpieczeniach, to w wersji aktualnej te problemy powinny zostać usunięte. Dobrym pomysłem na zminimalizowanie ryzyka jest śledzenie komentarzy oraz ocen na forach internetowych, czy też po prostu zasięgnięcie opinii wśród znajomych. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą przeanalizować kod wtyczki, szczególnie pod kątem potencjalnych zagrożeń. Gdy jednak okaże się, że nasze urządzenie jest zawirusowane, liczy się dosłownie każda minuta. Są odpowiednie punkty informatyczne, które zajmą się usuwaniem takiego złośliwego oprogramowania. Na pewno nie należy traktować tego komputera na straty, aczkolwiek należałoby z niego nie korzystać i zadbać o niego, żeby przywrócić go jakby do pełnej sprawności. I nie jest tu pocieszające to, że hakera może spotkać dotkliwa kara. Jeśli chodzi o uzyskanie dostępu bez uprawnień do systemu informatycznego, to jest kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności lat 2. Natomiast wytwarzanie programów komputerowych i udostępnianie im osobom w celu właśnie popełnienia przestępstwa, to tutaj mamy karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Dla naszego bezpieczeństwa najprościej jest zainstalować program antywirusowy i po prostu nie pobierać plików z niezweryfikowanych źródeł. No jak było słychać, proszę Państwa, zaczęliśmy od żartu, a tu sprawa okazuje się całkiem poważna. Wszystkie te informacje zebrała do Państwa nasza reporterka Aleksandra Matuszewska. I'm

Niezła historia. A dlaczego państwo osmańskie tak bardzo było zainteresowani opanowaniem akurat Węgier? No, przyjrzyjmy się tylko i wyłącznie mapie geograficznej, czy politycznej, nawet współczesnej. Węgry to jest w zasadzie samo centrum Europy. Opanowanie Węgier umożliwiało oddziaływanie polityczne i militarne na kraje niemieckie, na Rzeczpospolitą Polską, na Francję i na dodatek jeszcze była to droga, która miała doprowadzić Sulejmana czy jakiegokolwiek innego monarchę tureckiego, czy mogła doprowadzić gdzie? Do Włoch, do Rzymu, bo pamiętajmy o tym, że Sulejman postawił sobie za jeden z priorytetowych celów podbicie Włoch, zdobycie Rzymu i tak naprawdę doprowadzenie do likwidacji państwa kościelnego, likwidacji urzędu papieża, przejęcia tego rządu dusz, wprowadzenie islamu jako tej wiodącej religii w Europie. W związku z tym opanowanie Węgier umożliwiało tak naprawdę oddziaływanie, tak jak powiedziałem, polityczne, militarne i miało jeszcze jeden aspekt, ekonomiczny. Mianowicie to przez Węgry też biegły ważne szlaki komunikacyjne czy transportowe na zachód Europy albo na wschód Europy i dalej w kierunku Azji. W związku z tym, kto tymi obszarami dysponował, czy je kontrolował, mógł liczyć także na dodatkowe środki finansowe pochodzące z opłat, które można było nakładać na tych podróżujących kupców w tych różnych kierunkach świata. W związku z tym Węgry stanowiły taką bardzo ważną kartę w polityce osmańskiej, na co przede wszystkim oczywiście zwrócił uwagę Sulejman, ale pamiętajmy, że jego poprzednicy Selim czy Murad Zwycięzca także walczyli o to, żeby opanować tę część Europy. Tutaj wspomnę tylko o tych dwukrotnych próbach zajęcia Belgradu, który też był ważnym miejscem oddziaływania ekspansji tureckiej w basenie Morza Śródziemnego. Mam tu na myśli oczywiście Adriatyk, właśnie też kwestie położenia geograficznego samego Belgradu, więc obszar dzisiejszej Serbii plus Węgry to były te bastiony, którymi Imperium Osmańskie bardzo długo interesowało się, nawet po śmierci Sulejmana I, chociaż też już miałem okazję wspominać, ani syn, ani tym bardziej wnuk nie dorośli, nie udało im się utrzymać nawet tego wysokiego poziomu sprawowania władzy, jaki stał się udziałem Sulejmana I Wspaniałego. Niezła historia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem, 18,5 minuty zostało do godziny 12. Dziś poniedziałek, więc w naszym paśmie popularno-naukowym czas teraz na... Trójkowy punkt techniczny. Paweł Turski. Dzień dobry. Zgodnie ze złożoną przeze mnie w zeszłym tygodniu obietnicą, dziś patrzeć będziemy w niebo, ale nie po to, aby obserwować gwiazdy, lecz aby spojrzeć na piękne samoloty. Wielkimi krokami zbliża się bowiem Airshow Radom 2023. Jedno z największych wydarzeń lotniczych w Europie odbędzie się po 5 latach przerwy już w ten weekend, w sobotę i w niedzielę. Na radomskim niebie będziemy mogli podziwiać samoloty z 13 krajów, w tym po raz pierwszy FA-50 z biało-czerwoną szachownicą. FA-50 Fighting Eagle to południowo-koreańskie, lekkie, dwuosobowe samoloty bojowe, które obecnie dostarczane są do polskiego wojska. Są wyposażone w zaawansowane systemy zobrazowania i sterowania. a także w nowoczesną awionikę i radar kierowania ogniem. Obecne podczas pokazów będzie także czwarte skrzydło lotnictwa szkolnego w Dęblinie. Będziemy na pewno podziwiać w akcji samoloty M346 Bielik, śmigłowiec SW-4 Puszczyk z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego. Natomiast z 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego na pewno zaprezentuje się w pokazie dynamicznym zespół akrobacyjny Orlik na samolotach PZL-130 oraz samolot M28 Bryza. Mówiła podporucznik Marlena Kuna, oficer prasowy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Przyjrzyjmy się chwilę Bielikowi, czyli M346. Podczas pokazu w Radomiu po raz pierwszy będziemy mieli możliwość zobaczyć demo, czyli demonstrację tego szkolno-treningowego samolotu, mówi kapitan Maciej Grzywa. Będzie to pokaz przedstawiający zdolności manewrowe tego samolotu, jak wysoko manewrowy, jak wysoce zdolny samolot jest do tego, żeby wykonać bardzo skomplikowane manewry, bardzo skomplikowane akrobacje tak naprawdę. Będzie to pierwszy raz na airshow dla nas, wykonany przez polskich pilotów. Oprócz M346 w Radomiu zaprezentują się oczywiście Orliki. O jednostkach, których miłośnikom lotnictwa nie trzeba przedstawiać, opowie nam teraz krótko w programie trzecim Polskiego Radia kapitan Michał Jabłoński, lider oraz dowódca zespołu akrobacyjnego Orlik. Jest to turbośmigłowy samolot szkolno-treningowy służący do szkolenia podchorąży Lotniczej Akademii Wojskowej. Ma takie charakterystyczne pomarańczowe winglety. Dość, można powiedzieć, mały samolot, szaro-pomarańczowy ze śmigłem z przodu. Jedyny wojskowy zespół akrobacyjny w Polsce zaprezentuje opracowaną na bieżący rok wiązankę. Dla publiczności w danym roku, jeżeli ktoś pojedzie, nie wiem, do Piotrkowa, czy tam do Gdyni, czy tam na inne pokazy, to my zawsze będziemy nadlatywać z prawej, a to z lewej, a to z przodu, a to rozejście, a to mijanka. Chodzi o to, żeby nie zmieniać w trakcie pokazu samej wiązanki, dlatego że tam jest tak mało czasu, tak mało odległości, tak duże prędkości, że każda zmiana od planu może być niebezpieczna. Zanim pójdziemy na pokaz, musimy przejść wiele treningów. To nie jest tak, że my sobie wsiadamy do kabiny, hop, siup i lecimy. Jest airshow, wow, wow, wow, jedziemy na airshow, zrobimy. Coś tam zrobimy. Tam nie ma nigdy coś tam. Tam wszystko jest wyliczone co do, można się śmiać, ale co do metrów. A w pewnych momentach nawet co do metra. Tak mała odległość dzieli czasem od siebie poszczególne samoloty. Podczas pierwszego od 5 lat airshow podziwiać będziemy mogli także pasażersko-transportową jednostkę PZL M28 Bryza. Ten samolot nie będzie wykonywał jakichś skomplikowanych akrobacji, bo on nie jest do tego przystosowany. Nie takie jest jego przeznaczenie. Natomiast zaprezentuje bardzo takie ciasne podejście na przykład do lądowania, które na większości innych statków powietrznych nie będzie możliwe do wykonania w takiej formie i w takiej, powiedzmy, ograniczonej przestrzeni, jak to ma w przypadku Bryzy, ze względu na jej możliwości pilotażowe, czyli że jest w stanie na tyle zredukować tą prędkość, wykonać takie ciasne zakręty, że praktycznie cały lot od startu do lądowania będzie ten samolot w bardzo takim bliskim zasięgu wzroku. Będą mogli widzowie go cały czas podziwiać. Opowiadał kapitan Bogdan Suchorski. Pokazy lotnicze to nie jedyne atrakcje, które czekają na tych, którzy w soboty i w niedzielę dotrą do Radomia. Oprócz podziwiania na niebie, chociażby akrobacji, większość prezentujących się samolotów będzie można zobaczyć na ziemi z bliska. Podczas wystawy statycznej zaprezentowane zostaną na niej nie tylko wspominane dzisiaj przeze mnie szczegółowo jednostki, czyli M346, Orliki czy Bryzy. Wojskowi w Radomiu pokażą także prawdziwe gratki, m.in. powietrzną cysternę KC-135 z Gwardii Narodowej stanu Illinois, USA, pierwsze bezzałogowe systemy powietrzne Bayraktar TB2, czy makietę samolotu F-35, do której, uwaga, będzie można wsiąść. Nie zabraknie też sprzętu wojsk lądowych, nowoczesnych czołgów K-2, Abramsów czy wyrzutni HIMARS. Na airshow znajdą Państwo także nasze radiowe miasteczko Trójki. W sobotę i w niedzielę prosto z lotniska w Radomiu nadamy dla Państwa audycje specjalne. Program Trzeci Polskiego Radia jest dumnym patronem medialnym wydarzenia. Życzę udanego podziwienia samolotów w Radomiu i do usłyszenia za tydzień. Paweł Turski. Trójkowy punkt techniczny. się w lustro, płynę przed siebie luźno, nie rzucam słów na próżno, nie tracę czasu, a wchodzi, kiedy jest nudno, wiem, którą wybrać pigułkę, przecież nie jestem durniem, chcę wypełnić tę pustkę, potem przyjdzie czas na suspens, wszystko kiedy się skończy, droga nabiera szybkości, dzień się zaczyna za wcześnie, noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Mam coś, co mi dzieli, a łączy. Nie zostawiam nic na później, więc patrz, płonę ognie w nocy. Pierwszy dzień sierpnia, dziś Światowy Dzień Optymizmu. I optymiści są wśród nas. Znaczy, jedna z form mego optymizmu przejawia się w tym, że jak skoro świt wyjeżdżam na ryby, to moje myślenie sprowadza się do tego, żeby złowić taką rybę. I najczęściej się na tym kończy. Ja jestem może i po trosze niepoprawnym optymistą, ale na pewno nie optymistą, hura optymistą. Jestem optymistą racjonalnie postępującym. Dlatego wszystkim radiosłuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia życzę nawet odrobiny, ale jednak optymizmu. A będzie wtedy lepiej i jeszcze lepiej. A no właśnie, jak to zwykle w takich przypadkach bywa, są optymiści, są realiści i niepoprawni optymiści. Ja też jestem niepoprawnym optymistą i myślę, że świat się naprawi. I tego w dniu optymizmu życzę wszystkim naszym, co na świecie żyją i jeszcze w kosmosie mamy podobno kogoś. Tego też im tam życzę. No więc jak to u nas jest z tym optymizmem? Jednym słowem, dobrze. A w dwóch słowach, niedobrze? Na pewno nie dziś. Dziś Światowy Dzień Optymizmu, którego również Państwu życzymy. Olga Szućko, Michał Kowarski, Bartosz Bielecki i mówiący te słowa Witold Lasar. Żegnamy się optymistycznym i realistycznym. Do jutra. No!